Tradycyjny w leasingu 100% i z wysokimi rabatami. Odkryj moc możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 marca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Specustawa w sprawie koronawirusa przyjęta w Sejmie. Teraz trafi do Senatu. Pasażerowie moskiewskiego metra będą mieć mierzoną temperaturę. To w związku z zagrożeniem epidemią. Dziś będzie w Waszyngtonie, potem w Nowym Jorku. Marszałek Sejmu rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Z powodu podejrzenia koronawirusa zamknięto do odwołania internaty zespołu szkół w Policach w województwie zachodniopomorskim. Uczniowie i wychowawcy zostali objęci kwarantanną, czytamy na stronie powiatu polickiego. Z wczorajszej informacji rządu wynika, że w szpitalach w całej Polsce jest 121 osób z podejrzeniem zachorowania. 237 poddano kwarantannie w domu, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. W naszym kraju dotąd wirusa nie potwierdzono. Do Senatu trafi przyjęta wieczorem w Sejmie specustawa związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa. Sejm dowiódł, że poważnie traktuje zagrożenie, mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiSu Krzysztof Sobolewski. Dzień zaczynał się dosyć nerwową atmosferą, ale zakończył się obopólną zgodą w Sejmie prawie wszystkich sił politycznych. Wieczorem przyjęta została ustawa, która ma pomagać w zapobieganiu pojawieniu się koronawirusa. Gdyby już się jednak pojawił, to walce z nim. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. To pokazało, że możliwa jest współpraca rządu i opozycji, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lider partii Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg. Ja się cieszę z tego, że wczorajsze prace tą ustawą wyglądały zupełnie inaczej niż nas dotychczas przyzwyczaili do tego rządzący, bo nagle okazało się, że przedstawiciele rządu są w stanie przeczytać ze zrozumieniem poprawki przygotowane przez posłankę Marcelinę Zawiszę, zorientować się, że one naprawiają tę ustawę. Specustawa zakłada m.in., że osoby z chorobą zakaźną lub podejrzane o nią mogą zostać obowiązkowo hospitalizowane. Daje też możliwość wypłaty zasiłków opiekuńczych w razie zamknięcia szkół czy przedszkoli. Moskiewskie służby sanitarne będą mierzyć temperaturę pasażerom metra. W Rosji stwierdzono do tej pory 6 przypadków zakażeń koronawirusem. 2 osoby wyzdrowiały i wyszły ze szpitali. W moskiewskiej klinice chorób zakaźnych przebywa pacjent, u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem. Młody mężczyzna przyleciał z Włoch. Jak podało Radio Echo Moskwy, do szpitala na obserwację trafiły 24 osoby, które się z nim kontaktowały. Kwarantanną objęto również 85 pasażerów samolotu, którym przyleciał zarażony Moskwianin. Władze stolicy Rosji zapowiedziały, że oprócz pomiaru temperatury w metrze systematycznie będą badane dzieci w moskiewskich szkołach i przedszkolach. Do tej pory tylko w samej Moskwie przeprowadzono 12 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Na obserwacje skierowano łącznie 5,5 tysiąca osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ustawą antyprzemocową i podwyżkami dla służb mundurowych zajmie się rząd. Funkcjonariusze od stycznia mają dostawać 500 zł więcej. Tak zapisano w wynegocjowanym w listopadzie porozumieniu. Aby podwyżka była możliwa, konieczne jest zwiększenie tzw. kwoty bazowej, od której naliczane jest uposażenie. Po wprowadzeniu tej zmiany przeciętne uposażenie funkcjonariusza Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej wyniesie 6152 zł. Kwota ta w przypadku funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wyniesie 7234 zł. Tak zwana ustawa antyprzemocowa jest kolejnym krokiem prawnym, który ma ułatwić ochronę osób dotkniętych przemocą, szczególnie przemocą domową. Chodzi o skuteczne izolowanie ofiary od agresora w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Przepisy dają m.in. prawo policji i żandarmerii wojskowej wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą. Do tej pory takie rozwiązanie mogło być stosowane w wyniku decyzji sądu. Najczęściej oznaczało to znaczny czas oczekiwania i konieczność opuszczenia mieszkania przez ofiarę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Marszałek Sejmu rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś w Waszyngtonie spotka się z przewodniczącą Izby Reprezentantów. Odwiedzi też Nowy Jork. Elżbieta Witek spotka się z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wraz z przewodniczącymi parlamentów państw bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych marszałek Sejmu poinformowała, że jednym z tematów rozmów będzie bezpieczeństwo. Zapowiedziała też, że podejmie kwestię koronawirusa, by dowiedzieć się, jak z tym problemem radzą sobie Stany Zjednoczone. W amerykańskim parlamencie przewidziano także spotkania ze współprzewodniczącymi Grupy do Spraw Państw Bałtyckich Izby Reprezentantów Adamem Schiffem oraz Johnem Shimkusem oraz senatorami Jamesem Rishem i Bobem Menendezem z Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Podczas pobytu w Waszyngtonie Elżbieta Witek złoży także kwiaty na grobie Jana Karskiego. Następnie uda się do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w inauguracji nowego konsula generalnego Adriana Kubickiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. Piłkarska ekstraklasa przyspiesza, rozgrywki nabierają tempa i 25. kolejka już od dzisiaj. Zaplanowano 4 mecze, o 18.00 Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze, a Wisła Płock z Rakowem Częstochowa. O 20.30 w Derbach Krakowia podejmie Wisłę Kraków, a Pogoń Szczecin zagra z Jagiellonią Białystok. Obrońca trzeci w tabeli Pogoni, Jakub Bartkowski, spodziewa się trudnego spotkania. Jagiellonia to bardzo dobry zespół, co prawda mają swoje problemy w tym roku, ale no będą szukać punktów, bo im też bardzo zależy na pierwszej ósemce, więc wydaje mi się, że to będzie tam pewne ciężkie spotkanie i dla nas, i dla nich, ale my musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą tymczasem piłkarze lidera pierwszej ligi. Warta Poznań umocniła się na pierwszym miejscu, potem jak wygrała 3-0 z Radomiakiem Radom. Piłkarze są w pełni sezonu. Do pierwszych jazd na torze przemierzają się żużlowcy. W tym Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata już nie może się doczekać rozpoczęcia sezonu. Zaraz wpadnę w depresję, bo ile można czekać. Mama powtarzała, że zawsze ze mną był problem, że połowa lutego i chodzę i marudzę, stękam, że coś nie jest tak, że to... No i faktycznie gdzieś tam tak jest, bo już się nie mogę bardzo doczekać. Motocross jest cały czas od jakiegoś czasu teraz. Z kierownicą się nie rozstaję, bo ją kocham. Jak się coś kocha, to się nie rozdaje. Pierwsza kolejka żużlowej Ekstraligi 3 kwietnia. Krócej, bo tylko do soboty na swoją walkę poczeka Adam Kownacki, najlepszy obecnie polski pięściarz wagi ciężkiej, który na stałe mieszka w Nowym Jorku. Na gali Premier Boxing Champions mierzy się z pochodzącym ze Skandynawii Robertem Heleniusem. Dla obu bokserów sobotnia walka będzie bardzo ważna. Organizacja WBA uznała ją jako eliminator. W takim przypadku zwycięzca może dostać szansę starcia o mistrzowski pas. Adam Kownacki ma za sobą dobrze przepracowany obóz. Sparował tam m.in. z innym Polakiem Mariuszem Wachem. W najnowszym rankingu najlepszych ciężkich WBA Adam Kownacki spadł z trzeciej na czwartą pozycję. Dość długo nie wiedzieliśmy, z kim będzie teraz walczył. Giełda nazwisk ewentualnych przeciwników była dość długa. Sam się dowiedziałem, był na mnie lekki szok, tak? Chciałem walczyć bardziej z Brazylem, bo dużo się gada na internecie. Jednak nie doszło do tego. No i trudno, tak? Heleniusz jest byłym mistrzem Europy, więc będzie duże wyzwanie, ale jestem na nie gotowy, tak? Sobota będzie niesamowicie ważna dla polskich sportu walki. Oprócz Adama Kownackiego w MMA dokładnie w Las Vegas walczy o pas mistrzowski UFC kategorii słomkowej Joanna Jędrzejczyk spotka się z Chinką Zhang ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce i Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce kilka minut po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Wysoko w górach śnieg. Chwilami silniejszy wiatr, który w szczytowych partiach Karpat i Sudetów może osiągać 80 km na godzinę. Od 5-6 stopni na zachodzie do 13 w centrum i 14 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40, czwarty 60, a piąty nawet 80%? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym i prezeso-zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Sprawdź dostawczego ładowno-pojemnego Citroena Jumpera z niezawodnym silnikiem 2.2 diesel. Idealnego do pracy w terenie i trasie. Teraz w leasingu dla firm od 101% już przy zakupie jednego auta. Sprawdź dodatkowy rabat, który możesz zyskać w salonie Citroena podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Teraz, teraz, teraz, teraz już wiem, gdzie mój

Dziwny jest świat. To był pan Ke, który zaczął nasze spotkanie. Jest 15 minut po godzinie 9. No właśnie, pan Bartosz pyta, czy to będzie Love is Blue, Love Unlimited, czy to nie Ameryka. To nie Ameryka. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Darmetko, Marek Niedźwiecki. Witamy państwa bardzo serdecznie. Ja dzisiaj jako zastępstwo za, nagłe zastępstwo za kolegę, który na festiwalu jazzowym, ale Piotrek już wraca i za tydzień o tej porze usłyszy się z państwem na pewno. Za kwadrans informator ekonomiczny, Wiktor Legowicz i jego gość. Przed 10:00 trójkowy detektyw, Katarzyna Cykler, dziś Interpol i oszustwa produktów żywnościowych. Płyta tygodnia Sosnowski, tylko się nie denerwuj, to po godzinie 10:00. Zaraz potem obrazki z wystawy, Monika Małkowska, piosenka dnia po 11:00, a zaraz po piosence dnia chyba pojawi się Ryszard Jaźwiński z podsumowaniem po rozdaniu polskich nagród filmowych Orły 2020. Oglądałem, widziałem, wiem. Adamski seryjny na temat serialu 000, Łukasz Adamski około 11:30 i na zakończenie jeszcze Piotr Łyszkiewicz się pojawi z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi Ladies Jazz Festiwalu. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, to państwo pamiętają. Mój adres niezmiennie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Metheny, Chris, dobre wspomnienie, a teraz Magda Umer z kolegą, z kolegą. Potokiem wspomnień cicho tętnisz, czy mnie też jakoś upamiętnisz? Ci przeminę przezroczyście, jak liście. Jak liście, których nowa burza co roku topi się w kałużach, bez wszelkich danych osobowych i z głowy. Może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to będę liczyć mógł zawsze, to mam do życia powód konkretny. Nie chcę, by ze mnie był przez lata tatuaż na policzku świata, jaskrawą farbą utrwalony w neony. W neony oprawiony tanie, nie o to chodzi mi, kochanie. Rzuć mi, nim nagły wiatr mnie zwieje, nadzieję. Że może jednak mnie trochę zostanie, może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to liczyć mogę już zawsze, to mam do życia powód konkretny. Magda Umer i Ryszard Leoszewski na co dzień, sklep z ptasimi piórami. Teraz tata Bona, a potem syn taty Bona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm

Wie pan, czy my możemy zyskać? Oczywiście, wie pani, takie są w takich przełomowych momentach, gdzie się pewne rzeczy zmieniają dosyć dramatycznie. No, jedni korzystają, inni nie. Ale w jakim stopniu oczywiście my się możemy w pewne nisze, które powstały, możemy wejść. Na przykład Polska jest jednym z największych producentów części zamiennych i podzespołów do produkcji samochodów. Jesteśmy chyba szóstym światowym producentem. Teraz, kiedy się nagle okazało, że Chiny, które są gigantycznym takim centrum produkcyjnym, no te fabryki stanęły albo nie przysyłają tych części, nagle się okazuje, że pewne rzeczy lepiej mieć kilku dostawców niż tylko chińskiego, w związku z czym być może pewne zamówienia teraz trafią do nas. Zostaną przeniesione do nas, prawda? Tak, no i oczywiście w pewnych dziedzinach. No, jest teraz takie w tej pierwszej fazie tej epidemii takie przekonanie, że to jest taka choroba, która dotknęła globalizację, że globalizacja, która była kiedyś taka uważana, że to jest taka rozwiązanie, nagle ona zaczyna wychodząc z jej wady, no i w związku z czym zaczyna się myślenie, że może to nie był najlepszy pomysł. Ja mam wrażenie, że globalizacja troszkę może na tym ucierpi, ale oczywiście jako trend taki generalny ona jest nieunikniona. Ale mamy szansę na pewne korzyści. Coś pozytywnego. Meble tanieją, panie Adamie. No, wie pan, jak tanieją, to akurat dla naszych producentów może nie najlepiej. Natomiast oczywiście branża meblarska to jest nasz wielki też przemysł. My jesteśmy jednym no, potentatem z, jesteśmy wielkim. No właśnie, ale wie pan, to jest takie mówienie, że jesteśmy potentatem, ale jakby tak przyszło co do czego, no to jakie mamy wielkie firmy, no nowy styl z Krosna, to mi przychodzi w pierwszej chwili. My jesteśmy wielkim centrum produkcyjnym, my jesteśmy trochę takimi Chinami meblarskimi, to znaczy my dostarczamy producentom zachodnioeuropejskim, my pracujemy, nasze fabryki pracują dla IKEA, ale problemem jest to, że powinniśmy szukać właśnie możliwości wykreowania własnych marek i własnych projektów. Właśnie nie jest styl skandynawski, dobrze byłoby, gdybyśmy jakiś projektowy styl stworzyli. Pan wybiega natomiast w przyszłość i martwi się tym, że grozi nam totalna susza. Niestety tak może być. No wie pan, ja nie za bardzo wybiegam w przyszłość, dlatego że ta przyszłość, to my mamy ją dzisiaj za oknem. No, mamy, kończy się zima, w której właściwie mało kto widział śnieg. Może tylko ludzie, którzy mieszkają w górach, trochę było tego śniegu. Jak żyję trochę parę lat, to nie było czegoś takiego, że w Warszawie nie spadł płatek śniegu. No więc właśnie. Więc chodzi generalnie o to, że mieliśmy gorące i suche lato, mieliśmy suchą jesień, mamy suchą zimę i mamy już tak, po pierwsze, to bo to są takie trzy kategorie suszy. Pierwsza to jest ta susza rolnicza, czyli to, co rolników najbardziej dotyka. Następne to jest tak zwana susza hydrologiczna, to jest już takie głębsze warstwy ziemi, one też są w wielu rejonach suche i już jest nierównie, również tak zwana niżówka hydrogeologiczna, czyli już tej wody zaczyna brakować już w takich głębszych pokładach, które no już będą studnie wysychać, pewnie w niektórych rejonach będzie problem z dostępem do wody dla niektórych ujęć. No mamy z tym problem i to jest naprawdę duża... Wyjście z sytuacji? No ja w tym swoim artykule zwróciłem uwagę na pewne zjawisko właśnie, które się w świecie teraz rozwija, takiego liczenia śladu wodnego, tak jak mamy ten ślad węglowy, czyli patrzymy, ile zużywamy, ile produkujemy tego dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym, to ile zużywamy wody. I okazuje się, że wie pan, że każdy produkt, wszystko co nas otacza, zawiera wodę, bo do niej była potrzebna do produkcji i nagle się okazuje, że wie pan, że koszulka, taki t-shirt to jest kilkaset litrów wody, jeansy to jest kilka tysięcy litrów wody. I to są takie... informacje, które tworzą, no jakby... trochę robią wrażenie, że my jesteśmy dosyć mocno, że tak powiem, i uzależnienia, ale jednocześnie jak tej wody nie ma, to będziemy mieli problemy i musimy tą wodę oszczędzać i racjonalnie nią gospodarować. Jedyne wyjście, prawda? No tak, no a my niestety z tą wodą nie potrafimy jeszcze dobrze postępować. Nareszcie. Sieci handlowe mają obowiązek przekazywania niesprzedanej żywności potrzebującym. Pamięta pan, jakie były spory. Ale ja mam wrażenie, że to większość sieci handlowych już wcześniej robiła. To jest w tej chwili obowiązek. To chyba dotyczy... Nie, nie na razie to zapłacą karę. Tak, no teraz jest to karami zagrożone. Ale wie pan, to jest problem również taki, że w tej chwili płaci się za odpady więcej, więc przypuszczam, że wyrzucanie do śmieci to jest również koszt dla firmy, więc jeżeli ona oddaje takie produkty, które jeszcze nadają się w jakimś stopniu do spożycia, no to i sobie robi, i środowisku, i osobom potrzebującym. 1765 zł netto to najczęściej wypłacane, to są najczęściej wypłacane pobory. Mało, panie Adamie. No, pewnie, że mało. To jest tyle, że kwota, o której pan mówi, to jest kwota, która została wyliczona i dotyczy przez GUS i dotyczy 18 roku. No to ta nasza statystyka działa z dużym opóźnieniem, więc my się dowiadujemy, co było 2 lata temu. Teraz pewnie to jest więcej, bo przecież i płaca minimalna wzrosła. Nie przypuszczam, że jakiś podatkowiec by to wyjaśnił, z czego się taka kwota bierze. Przypuszczam, że to jest jakaś granica, jak przy jakichś rozliczeniach, ale to za to nie ręczę, ale nie jest to przypadek, że tyle firm akurat takie, bo to mówimy oczywiście o pieniądzach na rękę, tak zwanych netto, bo brutto tam jest 2000 tam chyba 300 kilkadziesiąt było. No pewnie tak, no pewnie wiele osób ma wrażenie, że to nie jest za dużo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnenia! No ale gdzie jedziemy? To euro! Na rabat o godziny! Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysł. Klasa A+++ za 1399. Tylko do czwartku rabaty i cały czas zero raty. A dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się poca. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut będzie 10:00.

a wyniki poznamy 1 maja. To tak w tej sprawie perfektu. A teraz już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Kiedy człowiek musi z czegoś korzystać, to świat kryminalny na pewno wkroczy w tę przestrzeń z impetem, co wcale nie znaczy, że zrobi to głośno. Niektóre przestępstwa o nieprawdopodobnej wręcz skali jakoś tak cichuteńko, leciuteńko na paluszkach przemykają w naszej informacyjnej świadomości zbiorowej. Do jakiegoś stopnia jest to zrozumiałe, bo jak wytłumaczyć człowiekowi, że kiedy idzie do sklepu, powinien nie tylko zrobić zakupy, ale i wietrzyć spisek. Jeszcze jakby to miało dotyczyć spraw wielkich, państwowych, międzynarodowych, wszechświatowych, no to jeszcze zdecydowanie tak, ale stać tak nad ziemniakami czy kiszonką i szukać na nich śladów przestępstwa, mało ekscytujące, prawda? Ale do czasu, bo skala robi swoje. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat w ramach operacji Opson rozpracowano ponad 50 siatek przestępczych i aresztowano ponad 1400 osób związanych z produkcją żywności. Skonfiskowano ponad 19 tysięcy ton artykułów spożywczych i 42 miliony litrów napojów. Opson działa od 2011 roku i aktualnie zaangażowany w operacje z ponad 70 państw z całego świata. Jak się okazało, co roku powstaje moda na jakiś rodzaj spożywczego przestępstwa. Na przykład w ciągu ostatnich 4 lat na podrabianie przypraw, olej roślinnych, octu, sosów, a nawet soli, moda na podrasowywanie wyglądu owoców i warzyw. I tak we Włoszech siarczanem miedzi, który jest świetny do konserwacji drewna, potraktowano 500 ton zielonych oliwek, by były bardziej oliwkowe. W Wietnamie przestępcy produkujący makaron polubili boraks. Na co dzień składnik nawozów, ale nie tylko. Stosuje się go także do leczenia grzybicy. Możliwe więc, że podróbce przyświecał cel wyższy. W sumie makaron antygrzybiczny mógłby zrobić furorę. We Francji wodorotlenek sodu, który jest składnikiem raczej detergentów, był dodawany do mleka. W Danii w supermarketach dostępna była oliwa extra virgin, w rzeczywistości nadająca się jedynie do sprzętów technicznych. W Argentynie znaleziono ponad 1200 opakowań suplementów diety, które mogły powodować zawał serca. I w końcu mielone mięsko, ulubiony z niewiadomych powodów motyw horrorów i horrorowatych thrillerów. W Belgii do mielonej wołowiny pewien producent dodawał mięso przeznaczone do produkcji karmy dla zwierząt i kilka innych równie atrakcyjnych smakołyków. Według Interpolu w większości wypadków procederem zajmują się ci, którzy na co dzień handlują narkotykami lub zajmują się nielegalnym obrotem lekami. I faktycznie między taką żywnością, narkotykami a lekami tworzy się jakiś rodzaj układu scalonego. Chora żywność prowadzi do leków, podrasowane leki stają się narkotykami. No, może jednak warto w ogóle w ogródku zamiast tu i posadzić gruszkę, a w domu zamiast kaktusa hodować szczypiorek i zaakceptować tego biednego robaczka w jabłuszku. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler, dziękujemy bardzo. Zaczęliśmy dzisiaj od piosenki Strange World, czyli Dziwny jest świat, i niestety to kontynuujemy. Dziwny jest świat. No ale teraz ładna piosenka Morrissey i Thelma Houston. Torture down below.